Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie publiczne śledztwo w sprawie tragedii w zachodnim Londynie. Od dziś w Rzymie, maltretowane przez partnerów Polki, znajdą pomoc w specjalnych mobilnych posterunkach policji. Modlitwa, śpiewy, dźwięk dzwonów i sypanie kwiatów ulicami polskich miast przeszły tradycyjne procesje. Brytyjska premier zapowiedziała publiczne śledztwo w sprawie tragedii w zachodnim Londynie. W nocy z wtorku na środę w pożarze wieżowca zginęło 17 osób. Theresa May podkreśla, że to zobowiązanie wobec poszkodowanych mieszkańców. Ludzie chcą odpowiedzi i słusznie, dlatego zarządzam dziś publiczne dochodzenie w tej sprawie. Musimy wiedzieć, co się stało. Musimy znać powody. Jesteśmy to winni rodzinom i tym, którzy stracili swoich bliskich, przyjaciół i dom. To the families, to the people who have lost loved ones, friends and the homes in which they lived. Premier zapewniła, że rząd zrobi wszystko, by ci, którzy stracili dach nad głową, znaleźli nowe domy w tej samej okolicy. Theresa May była dziś na miejscu tragedii, chwaliła pracę ekip ratunkowych. Pracowali bez wytchnienia w przerażających warunkach. Jestem pod wielkim wrażeniem ich profesjonalizmu i odwagi. Słyszałam historię o strażakach wbiegających do płonącego budynku, chronionych przed spadającym na nich gruzem przez policjantów, którzy używali do tego swoich tarcz. Dziękujemy wszystkim naszym służbom za niesamowitą pracę, którą wykonały. Według aktualnego bilansu w tragedii zginęło 17 osób. Policja podkreśla jednak, że w miarę postępów akcji poszukiwawczej liczba ta może wzrosnąć. Od dziś w Rzymie maltretowane przez partnerów Polki mogą szukać pomocy w znajdujących się tym problemem posterunkach policji w przyczepach kempingowych. To efekt inicjatywy polskiego konsulatu. 3/4 mieszkających we Włoszech Polaków to kobiety, nierzadko padające ofiarą przemocy. Problem jest poważny, sporo otrzymujemy telefonów, proszą, żeby im pomóc, proszą, żeby je gdzieś pokierować, albo też dzwonią, żeby w ogóle móc z kimś porozmawiać. Dlatego ważne jest też, że mogą porozmawiać w języku polskim. Mówi radca prawny polskiej ambasady Anna Wojtulewicz. Polski konsulat jako pierwsza zagraniczna placówka dołączył do trwającej od roku akcji włoskiej policji To nie jest miłość. To nowość. Bardzo cieszymy się z tej inicjatywy. To ważna współpraca z polską społecznością. Na pewno pomoże polskim ofiarom przemocy. Ale donne che subiscono violenza. Powiedziała Polskiemu Radiu wicekwestor Rzymu Anuncja Schielero. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Modlitwa, śpiewy, dźwięk dzwonów i sypanie kwiatów ulicami polskich miast przeszły procesje. Kościół katolicki obchodzi dziś Święto Bożego Ciała. W Krakowie procesja tradycyjnie przeszła Drogą Królewską z Wawelu na Rynek Główny. W procesji uczestniczyło kilkaset osób, m.in. dzieci komunijne, przedstawiciele krakowskich uczelni oraz zakonów. Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski, teraz ona się stroi w strój krakowski. Jest dużo kwiatów. Procesja zatrzymywała się przy ołtarzach ustawionych na Drodze Królewskiej. Przy ostatnim z nich ustawionym przed Bazyliką Mariacką metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski mówił m.in. o tym, że niedziela powinna być w pełni dniem wolnym od pracy. Niedziela będzie naprawdę nasza, jeśli jako ludzie wierzący uczynimy wszystko, aby przede wszystkim była ona Bożą. Arcybiskup Jędraszewski mówił też o konieczności ochrony życia od chwili poczęcia. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. Procesja przechodząca z Wawelu na Rynek Główny uważana jest za jedną z największych w kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy będzie pochmurno, a na zachodzie także deszczowo. 8 stopni na Podlasiu, 11 w centrum i 14-15 na zachodzie. Jutro na zmianę słońca i deszczowe chmury padać może w całym kraju. Na południu burzowo od 18 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Takiego głosu polski, a może nawet światowy jazz nie miał od dawna. I'll be tired of you. Wojciech Myrczek wzrusza, koi i ogrzewa swoim tembrem, a akompaniuje mu inny muzyczny fenomen – pianista Paweł Tomaszewski. W niedzielę będą mieli Państwo doskonałą okazję, by zapoznać się z klasą tego duetu. Myrczek i Tomaszewski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja ich koncertu na antenie Trójki o 19.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jutro w Lidlu.

Druga godzina dzisiejszego spotkania w Tonacji Trójki to Miasto Zaginionych Przebojów. To taki hymn właściwie tego miasta. Piosenka z 1989 roku. Grupa Cry Before Dawn, Witness for the World. Nie wiem, czy nagrali jeszcze cokolwiek więcej, czy tylko tę jedną płytę. Trzeba będzie sprawdzić w internecie. Teraz można sprawdzić wszystko. Co u Państwa dzisiaj na obiad? Pani Dominika donosi, że ryż z truskawkami. Rozmarzyłem się, bo 30 lat temu mogłem jeść codziennie ryż na zmianę z truskawkami albo upróżonym jabłkiem albo śliwkami węgierkami. Nie będę dłużej mówił o jedzeniu, żeby nie mieć ślinotoku. Co tam miałem powiedzieć? A, że miałem zagrać ten CC. Thank you. So Don't Forget It. Chyba ze 3 albo 4 wersje tej piosenki nagrał zespół Ten CC, ale to ta wywołuje najpiękniejsze wspomnienia. Ta, moim zdaniem, ta jedyna prawdziwa. I'm Not In Love. Miało nie być o jedzeniu, to po co podawałem adres oraz otwierałem komputer. Pan Maciej donosi, że kurki w śmietanie z młodymi ziemniakami, z koperkiem i do tego kotlet mielony. No, czyli danie seniora, nie obrażając nikogo, ale ponieważ ja uwielbiam mielone, więc przeczytałem. Wracajmy do miasta. A, to może kiedyś zrobimy sobie miasto zaginionych smaków w tonacji trójki, ale dzisiaj wracamy do miasta zaginionych przebojów. It's like I'm in a movie. You're some sweet angel child, even strangers blame me. While you come up smelling sweet, how come I'm always casting all the tragedy? I can remember when we used to talk of getting old. są dwie szkoły. Mam kolegów, którzy zdzierają wszystkie te stickery, jakie są na okładkach płyt, a ja właściwie wszystkie zachowuję i na przykład w związku z tym wiem, że premiera tej płyty była 29 czerwca 90 roku. Ja zaraz potem byłem chyba w Brukseli i kupiłem ją sobie w sklepie Fnac. Kosztowała 580 franków belgijskich. Takie były czasy. To oczywiście John on my Trading z płyty Hearts and Flowers. Następna płyta to Amsterdam, wakacje 91. Planet of a new Orleans. Could have been the king and the queen. But she took me on back to her courtyard where magnolia perfume screams. Behind the gates and the granite of the planet of the New Orleans. Shaking in between. If you should ever land upon me, well, you better know what's on it. The planet of New Orleans. Another life upon me. Everything is shaking. Mark Knopfler, zespół Dire Straits, no ale także tutaj Chris White na saksofonie i Jeff Porcaro na perkusji. On Every Street, ostatnia szósta płyta studyjna zespołu, 9 września. Jak miło jest ustawić się w kolejce w sklepie w Amsterdamie, sklep Concerto i pierwszego dnia sprzedaży kupić tę płytę. Tak właśnie wykonałem, 9 dzień września 1991 roku. No potem pewnie poszedłem zjeść śledzia, bo dzień bez śledzia w Amsterdamie jest jak kobieta bez roweru. Nie, coś pomyliłem tutaj troszeczkę, ale... Następne wakacje, też Amsterdam, rok 87. Me and you in a five-bed truck in a full red mud. on just my luggage, 100 miles out of town. You can call me a fool, you can call me blind, you can call it quits, can't hear a word they say. Cause if I had you once, I'm gonna have you twice. I follow my heart instead of good advice. Say you, no matter what you do, wild horses could not drag me away from you. Wild horses could not drag me away. Wild Horses, nawet dzikie konie. Tak, to 1987 rok, wakacje w Amsterdamie i płyta Vanelliego nabyta tam właśnie również. A pan Jarek pyta, czy myśli pan, że teraz jeszcze zdarzają się kolejki po płyty kompaktowe bądź winylowe? Ja myślę, że gdyby na przykład wyszła u nas płyta Lindsaya Buckinghama i Christine McVitie, ja bym się chętnie ustawił w kolejce, no, ale jeszcze nie wyszła, dlatego kupiłem sobie w Chicago. Zostajemy w latach 80. The stars. It's the As the World Falls Down. David Bowie, to tym razem z filmu Labirynt. Muzyka oryginalna Trevora Jonesa. I to jest rok 1986. No jak nic. To teraz 90. That's all right, you'll go home again without me. Where will I go tomorrow? It doesn't matter if you want me to stay. Should I turn around, come back to you, or should I keep on? Yes, it feels so right with you. Lay Down My Life to Carole King z pięknej płyty Color of Your Dreams. Takie wspomnienie, marzenie. To może jeszcze ptaki? Aztec Camera. Jakoś za szybko minęły te dwie godziny. Mamy pozdrowienia z Doliny Jaworzynki. O, jakie piękne zdjęcie. Ale dzisiaj w Warszawie też cudowny dzień. Słońce trochę na zmianę z chmurami, ale żadnego deszczu. Tak jak powinno być w Boże Ciało. Właśnie wyszło słońce zza chmur. Słonecznej reszty dnia Państwu życzymy bardzo, bardzo serdecznie. Jak zwykle odsyłam na naszą stronę internetową. Tam pojawi się zestaw muzyki, jaka zagrała dzisiaj w dwugodzinnej tonacji trójki. Polecam tę stronę także w sprawie głosowania na listę przebojów. No i ta dobra wiadomość, o której mówimy już od kilku dni, jutro o godzinie 10.30, około 10.30, naszym gościem będzie Suzanne Vega, tutaj przy tym studiu, przy tym stoliku będzie siedziała i będę miał ogromną przyjemność porozmawiać z nią. Zabiorę ze sobą okładkę płyty, którą podpisała mi kiedyś w Chicago. Myślę, że o tym też porozmawiamy. Iwanka Kunewa, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo. No i na koniec Suzanne Vega. No, tak się zastanawiałem, jaki utwór wybrać. Taki, którego pewnie jutro, na który jutro pewnie nie będzie czasu. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Solitude stands by the window. She turns her head as I walk in the room. I can see by her eyes she's been waiting. Standing in the slant of a late afternoon. And she turns to me with her hand extended. Her palm is split with a flower with a flame. Solitude stands in the doorway. I'm struck once again by her black silhouette, by her long cool stare and her silence. I suddenly remember each time we've met, and she turns to me with her hand extended. Her palm is split with a flower with a flame.